आज है प्लान क्या? आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है, जो तू आके बेबी हमारे साथ मां आ आ आ आ के कमरिया कमरिया नौजरिया।